بسم الله عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. تنهائي میں حسین کا پرسا دیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، تنہائی میں حسین کا پرسا دیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، ہے سامنے امام کے کر وہ بلا تمام، غیبت میں صبح ان کی گزرتی ہے مثل شام، صدیوں سے رو رہا ہے میرا آخری امام، پرسے گا جو بھی حق ہے وہی حق ادا کرو، تنہائی میں حسین کا پرسا دیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، بچی کے جس کو آنکھ بھگونے نہیں دیا، زندان کی زمین پہ سونے نہیں دیا، کھل کر کبھی یزید نے رونے نہیں دیا، اونچی صدا سے بچی پہ گریا کیا کرو، تنہائی میں حسین کا پرسا دیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، گزری ہے کیا یہ پوچھو تو چوتھے امام سے، کی ابتدا سفر کی جو جلتے خیام سے، ٹوپیوں کو لے کے گزرے ہیں بازار شام سے، تم امام سے باتیں کیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، آیا نہ چین کچھ دل زہرا کے چین نے، اصغر کی قبر کھودی شہ مشرقین نے، پوچھے ہیں ذوالفقار کے آنسو حسین نے، مولا کے اس جہاد کا کچھ تذکرہ کرو، تنہائی میں حسین کا پرسا دیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو. صدیوں سے آ رہی ہے صدا شور و شین کی، گردن جہاں پہ کاٹی گئی نور عین کی، بیٹھی وہیں زمین پہ ماں ہے حسین کی. ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو. موکے سنا پیشہ کسر شام شام شام، سہارا کی بیٹیوں کا سفر شام شام شام، دربار کا وہ سات ودر شام شام شام، ہر صبح شام شام کا ماتم کیا کرو، تنہائی میں حسین کا ترسا کیا کرو. ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو. بوئے وفا شجر میں مغربت کلی کلی، کونوں مقام دھوم مچا دو علی علی، مجلس ہو شہر شہر میں ماتم گلی گلی، نوحِ قمر لکھے تو بڑی بات یہ نہیں، مخلوق سب سنے تو بڑی بات یہ نہیں، دنیا جو داد دے تو بڑی بات یہ نہیں، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو، ہر شب میں تم امام سے باتیں کیا کرو.